श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 17 श्लोकों तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 18वें श्लोक का विचार आज होना है। 16वें श्लोक में दुर्मति बताया गया, उसे जो अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्मों में मैंने किया ऐसा कर्तृत्व अभिमान करता है, यह विपरीत ज्ञान है। अकर्त्री आत्मा को कर्ता समझना और विपरीत ज्ञानवान दुर्मति है। तो सुमति कौन है, यह विवक्षा हुई, जिज्ञासा हुई, तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताया गया कि वह है सुमति जो आत्मा को जैसा है ऐसा ही समझता है। तो आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, निर्विकार चिद्रूप, तो जिसमें स्वयं के विषय में मैं करता हूँ इत्याकारक अभिमान तथा कर्म फल से लिपाय मानत्व नहीं है, अर्थात भोक्तृत्व अभिमान भी नहीं है, अपितु अकर्ता अभोक्ता निर्विकार चेतन मैं हूँ, ऐसी स्वयं के विषय में दृढ़ बुद्धि जिसकी है वो है सुमति। यह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का महात्म्य बताते हुए बताया गया कि उसे उसकी उपाधि से होने वाले पुण्य पापादि किसी भी कर्म का संश्लेष आत्मा के साथ न होने से फल का वह अधिकारी नहीं होता। इस प्रकार ये और जो कर्म फल से लिपायमान नहीं होता उसका जन्मांतर भी नहीं होता। कर्म फल भोगने के लिए ही जन्मांतर लेना पड़ता है। जन्मांतर उसी का होता है जो दुर्मति है, विपरीत ज्ञान वाला है। अब 18वें श्लोक का अवतरण लिखते हुए भगवान भाष्यकार ये कहते हैं कि अथ इदानीं कर्मणां प्रवर्तकम् उच्यते। उपसंहार अध्याय में भगवान अभी तक कर्मनिष्ठा का उपसंहार करते हुए ये बता चुके हैं कि कर्म के वास्तविक निर्वर्तक अधिष्ठानादि पांच हैं और जितना भी शरीर वाक और मन से न्याय या विपरीत कर्म हो रहा है जो भी, वह कर्म इन्हीं अधिष्ठानादि से निवृत्त होता है और ये तस्य पंचेते हेतवः इससे बता चुके हैं। अब उस कर्म का जो अधिष्ठानादि पांचों से निष्पन्न होने वाला शारीर वाचिक मानसिक भेद से तीन प्रकार का जो कर्म बताया गया, उसके तीन प्रेरक बताए जा रहे हैं और तीन आश्रय बताए जा रहे हैं कर्म के। तो इसलिए कहते अथ यानी कर्म के निर्वर्तक तथा शरीरादि यानी भेद से त्रिधा राशिकृत कर्म बताने पर, बताने के अनंतर अब आने वाले श्लोकों से कर्मणाम प्रवर्तकम उच्यते, कर्म के प्रवर्तक को बताया जाता है। 18वें श्लोक के पूर्वार्ध से कर्म के प्रवर्तक को बताया जा रहा है और कर्म के निष्पादक जो अधिष्ठानादि हैं उनसे निवृत्त हुआ कर्म का आश्रय बताया जा रहा है, वो रहता कहाँ है उत्तरार्ध के द्वारा। प्रेरक जो बताए जा रहे हैं पूर्वार्ध में उनके लिए कर्म चोदना शब्द का प्रयोग है, कर्म प्रेरक के लिए, और कर्माश्रय के लिए कर्म संग्रह शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो तीन, कर्म के प्रेरक तथा कर्म के आश्रय भी तीन बताए जा रहे हैं। तो 18वें श्लोक का उच्चारण कर लें। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। तो ज्ञानं तो ज्ञान है सर्वार्थ विषयक ज्ञान, यहाँ ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम ऐसी उत्पत्ति करते हैं ज्ञान शब्द की। तो सर्व विषय अवभासन सामर्थ्य ज्ञान कहलाता है और यह ज्ञान तीन प्रकार के कर्म के प्रेरकों में से एक कर्म का प्रेरक है, जो कर्म चोदना त्रिविधा बताया जा रहा है ना। चूद प्रेरणे धातु से चोदना शब्द बना है प्रवर्तक अर्थ में, यहाँ लोट लकार क्या ल्यूट प्रत्यय कर्ता अर्थ में समझना, इसलिए कर्म चोदना यानी कर्म प्रेरक है क्या नहीं, चोदना शब्द में ज्ञानम में तो ल्यूट प्रत्यय करण अर्थ में और चोदना शब्द में कर्ता अर्थ में, इसलिए चोदक अर्थ निकलेगा यानी प्रेरक। तो एक प्रेरक है ज्ञान, दूसरा प्रेरक है ज्ञेय, तीसरा प्रेरक है परिज्ञाता। तो जब आहिक पारलौकिक अनुकूल प्रतिकूल भोग्य विषयों का ज्ञान होता है तभी अनुकूल आहिक पारलौकिक विषयों की प्राप्ति के साधनभूत कर्म का निर्वर्तन करने में प्रवृत्ति होती है और प्रतिकूलत्वेन रूपेण ज्ञात आहिक पारलौकिक भोग्य की हमें भविष्य में प्राप्ति न हो इसलिए उसकी प्राप्ति कराने वाला जो पाप कर्म है उसे निवृत्ति। तो प्रवर्तक या निवर्तक जो होता है उसे कहा जाता है चोदना शब्द से, निवृत्ति का हेतु और प्रवृत्ति का हेतु। तो निवर्त ये चोदना ये निवर्तक का भी उपलक्षण है। इसलिए जो भी कर्म हो रहा है उसमें प्रवर्तक होता है अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान। अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञात जो ऐहिक उत्कर्ष और पारलौकिक उत्कर्ष, ऐहिक उत्कर्ष हैं हम जहाँ जिस स्थिति में हैं उससे और भी लौकिक दृष्टि से विकास हो जाए, उत्कर्ष हो जाए, वो उत्कर्ष जिससे हो, उत्कर्ष का ज्ञान हुआ कि हम अभी जहाँ हैं वहाँ से और भी ऊपर उठ सकते हैं, उत्कर्ष कर सकते हैं, तो ये ज्ञान उत्कर्ष का क्या कर देता है कि उत्कर्ष के साधन में प्रेरित करता है। इसलिए ज्ञान को कहा जा रहा है कर्म चोदना, कर्म का प्रवर्तक। ऐसे स्वर्ग आदि पारलौकिक जो अनुकूलत्व रूपेण ज्ञात हैं उनकी प्राप्ति का साधन जो यज्ञ आदि, उनमें प्रवृत्ति यज्ञ आदि का फल ज्ञात होता है अनुकूलत्व रूपेण तब होती है। फल का ज्ञान हो गया फिर उसकी इच्छा हुई, उससे प्रेरणा हो गई, प्रवृत्ति हो गई। तो इस प्रकार ये ज्ञान एक प्रेरक है। दूसरा ज्ञेय, ज्ञान के विषय को कहा जा रहा है ज्ञेय। तो जो ज्ञान का विषय है वह भी ज्ञातव्य है, यानी प्रेरक है, प्रेरकत्व रूपेण ज्ञातव्य है। इसलिए ज्ञेय यानि विषय मात्र, विषयों का ज्ञान और स्वयं विषय भी भोग्यत्व रूपेण ज्ञात जो विषय, वे साधन बन जाते हैं प्रवृत्ति में, इसलिए उन्हें कहा जाता है प्रवर्तक। और परिज्ञाता, परिज्ञाता शब्द से भोक्ता को लेना है कि वो अपने आप को भोक्ता जब निश्चित करता है, विषय का ज्ञान भी हो, विषय भी हो, लेकिन उन विषयों का अपने आप को भोक्ता नहीं अनुभव कर रहा है, स्वयं में भोक्तृत्व का अभिमान नहीं है, भोक्तृत्व का निश्चय नहीं है, तो भी प्रवृत्ति नहीं हो पाती। हाँ, जो ऐसा होता है पहले स्वयं में ही भोक्तृत्व का ज्ञान हो कि मुझे शास्त्र ने बताए हुए स्वर्ग का अनुभव करना है, भोक्ता बनना है, स्वयं में भविष्यतकालीन, अभी तो उस साधन का अनुष्ठान करेगा तब भोक्ता बनेगा भविष्य में, लेकिन वो मुझे प्राप्त करना है, मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ, ऐसा निश्चय जिसमें है वो भोक्ता। हाँ, तो इसलिए उसको, इसलिए चोदना को मैंने निवर्तक का उपलक्षण कहा है। हाँ हाँ, उसका प्रेरक हुआ, निवर्तक हुआ, इसकी निवृत्ति हुई प्रतिकूल ज्ञान से, भविष्य में अनिष्ट फल होगा, वो अनिष्ट फल से बचना है, तो अनिष्ट फल प्राप्ति कराने वाला जो साधन है उससे मुझे निवृत्त होना चाहिए। ये ज्ञान होता है जब अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान इनमें होता है। इष्ट साधनत्व ज्ञान प्रवर्तक होता है, अनिष्ट साधनत्व ज्ञान निवर्तक होता है। और विषय भी अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञात विषय हो जाता है प्रवर्तक, प्रतिकूलत्वेन रूपेण ज्ञात विषय होता है निवर्तक, और परिज्ञाता शब्द से लिया जा रहा है भोक्ता को। तो जो स्वर्गादि भोग्य को मानता है शरीर छूटने के बाद उनका मुझे भोग होना चाहिए, ऐसा जिसका निश्चय है स्वयं के विषय में भोक्तृत्व का, तो जब स्वयं को भोक्ता समझ रहा है तो भोक्ता अनुकूल भोगों का भोग करना चाहेगा, अनुकूल भोगों की प्राप्ति चाहेगा। तो जो ज्ञेय शब्दित अनुकूल अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञात पदार्थ हैं उनके भविष्य में भोग की इच्छा जिसको है उसे यहाँ पर परिज्ञाता शब्द से लेंगे भोक्ता को, वह भी प्रेरक है। यदि स्वयं में भोक्तृपना का ज्ञान नहीं है तो शास्त्र बता ले तब भी यज्ञादि में प्रवृत्ति नहीं होगी। फल का अनुकूलत्व रूपेण ज्ञान और प्राप्ति की इच्छा ये प्रेरक होता है, इसलिए यहाँ परिज्ञाता से इष्ट साधनत्व रूपे इष्टत्व रूपेण ज्ञात विषयों का ज्ञान तथा प्राप्ति इच्छा दोनों लेना, और उनको वो उसकी जो है प्रेरक बन जाती है, बाद में यही कर्ता बनता है। कर्ता बनने के लिए पहले भोक्ता बनना पड़ता है, भोक्ता बन जाता है, हैं? हाँ, भविष्यत में मुझे भोक्ता होना है ऐसा ज्ञान, उसका भोग करना है। सामान्य रूप से भोक्ता अभी स्वयं में सामान्य रूप से भोक्तृत्व का ज्ञान है, तो जब भोक्ता हूँ मैं तो निश्चित ही चाहेगा कि भविष्य में मुझे अनुकूल भोगों का ही, भोग्य पदार्थों का ही भोग हो, प्रतिकूल पदार्थों का अनिष्ट का भोग ना हो, इष्ट का ही भोग हो, ऐसा भविष्यत में प्राप्त होने वाले इष्टानिष्ट भोगों का जो परिज्ञाता है। परि उपसर्ग लगा है ना, इसलिए परितः, ठीक ठीक से जानता है ये इष्ट भोग है या अनिष्ट भोग है, इष्टानिष्ट भोग विषय को ज्ञान वाला परिज्ञाता। ये कर्म चोदना है यानी कर्म की कर्म के प्रेरक है तीन, और कर्म के आश्रय बताए जा रहे हैं तीन। करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह, इसमें कहते हैं करण तो करण है, क्रियते अनेन इति करणम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो करण कारक वो है इंद्रिया, वे बाह्य अभ्यंतर भेद से दो प्रकार की बाह्य इंद्रिया हैं श्रोत्रादि, और अभ्यंतर इंद्रिया हैं मन बुद्धि। बाह्य करण अंतःकरण दोनों को यहाँ पर करण शब्द से लेना, और व्याकरण शास्त्र में करण का लक्षण किया साधक तमम करणम, ये सूत्र है पाणिनि जी का, साधक तमम करणम। इस लक्षण से लक्षित जो करण है यानी जो जिसके व्यापार के अनंतर कर्म निष्पन्न होता है, उसे कहा जाता है करण। तो चक्षुरादि करणों के व्यापार के अनंतर रूपादि ग्रहण रूप जो व्यापार है वह निष्पन्न होता ही है। हस्तादि करणों के व्यापार के अनंतर जो अग्नि में देवता के उद्देश्य द्रव्य प्रक्षेप रूप कर्म है वह निष्पन्न हो ही जाता है। इसलिए माना जाता है कारकों में साधकतम का मतलब अनेक क्रिया के उपकारक हैं, लेकिन जो तम प्रत्यय होता है क्रिया का उपकार करने वालों में जो अत्यधिक उपकारक है उसे बताने के लिए तम प्रत्यय हुआ है। साधक तम क्रिया के साधक यानी निष्पादक तो अनेक है, उन अनेकों में अत्यंत उपकारक क्रिया की निष्पत्ति में जो होता है उसे साधक तम कहा जाएगा, और वह साधक तम होता है करण। और कर्म, कर्म शब्द से भी यहाँ पर व्याकरण शास्त्र में जो पारिभाषिक कर्म बताया है उसी को लेना है। कर्तु रिप्सिततमं कर्म, इस पाणिनीय सूत्र से कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट है इप्सिततम, इप्सित कहा जाता है कर्ता प्राप्त करना चाहता है जिसे, उसे इप्सित, और इप्सिततम कहा जाता है अत्यधिक। इप्सित कई एक है, उनमें जो अधिक इप्सिततम है, अधिक इप्सितत्व है, हाँ, तो अतिशय दिखाने के लिए तम प्रत्यय होता है, तो इप्सिततम कहा जाता है उसे। अपने व्यापार से कर्ता अपने द्वारा निष्पन्न होने वाली क्रिया से जिसे अवश्य प्राप्त करना चाहता है उसे कहा जाता है कर्तु इप्सिततम, और उसका नाम होता है कर्म, कर्मकारक। वो कर्मकारक यहाँ पर कर्म शब्द से लेना, करण शब्द से करण कारक को लिया गया, कर्म कारक को यहाँ पर कर्म शब्द से लेंगे। और कर्ता, ये भी व्याकरण शास्त्र में जो पारिभाषिक कर्ता बताया हुआ है उसी को लेना। स्वतंत्र कर्ता एक पाणिनि जी का सूत्र है, उस पाणिनीय सूत्र के अनुसार जो स्वतंत्र कारक है उसकी कर्ता संज्ञा होती है, और कारक में स्वातंत्र्य माना जाता है जो अन्य कारकों से प्रयोज्य न हो अपितु कारकांतर का प्रयोजक हो क्रिया की निष्पत्ति में। क्रिया की निष्पत्ति में जो करणादि से प्रयुक्त नहीं होता अपितु करणादि को क्रिया निष्पत्ति में प्रयुक्त करता है उसे कहा जाता है स्वतंत्र। और जो स्वतंत्र कारक होता है उसका कर्ता नाम हो जाता है। ये जो कर्ता है करण, कर्म और कर्ता, इति यानि इस प्रकार यह तीन क्या है, तो कर्म संग्रह, त्रिविध कर्म संग्रह। संग्रह में अधिकरण अर्थ में प्रत्यय है, संग्रीह्यते अस्मिन् इति संग्रह, ऐसी उत्पत्ति करते हैं संग्रह शब्द की, तो संग्रह शब्द का अर्थ निकलता है आश्रय, और किसका आश्रय? तो कर्मण संग्रह, कर्म संग्रह, ऐसी षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं तो कर्म का यानी क्रिया मात्र का आश्रय, क्रिया मात्र का संग्रह जिसमें होता है, जिनके आश्रित क्रिया होती है, क्रिया के कर्म है क्रिया व्यापार। क्रिया के अवांतर दो भेद हैं, व्यापार रूप और फल रूप। व्यापार रूप क्रिया और फल रूपा क्रिया। व्यापार रूप क्रिया का आश्रय होता है कर्ता और करण, और फल रूप क्रिया का आश्रय होता है कर्म। जो फल रूप क्रिया का आश्रय बनेगा उसे कहा जाता है कर्म, और व्यापार रूप क्रिया का जो आश्रय बनता है, इन तीनों में से व्यापार रूप क्रिया रहेगी कर्ता और करण में, और फल रूप क्रिया रहेगी कर्म में। तो कर्म संग्रह में कर्म शब्द का, अब इस श्लोक में दो बार कर्म शब्द आया है ना, एक करणम कर्म करतेति त्रिदैव गुण, क्या करणम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह में एक बार कर्म, दो बार कर्म शब्द है उत्तरार्ध में, और एक पूर्वार्ध में है कर्म चोदना। तो इनमें कर्म चोदना और कर्म संग्रह में जो कर्म शब्द है ये तो क्रिया का बोधक है, और करणम कर्म करतेति यहाँ पर जो कर्म शब्द है वह कर्म शब्द कारकों में से जो कर्म विशेष है, कारक, कारक विशेष कर्म नाम का, उसका परामर्शक है वो। करणम कर्म करतेति में कर्म शब्द क्रिया के आश्रय को बताएगा, फल रूपा क्रिया का आश्रय वो कर्म। और ये कर्म चोदना और कर्म संग्रह में कर्म शब्द बताएगा क्रिया को। वहां भाव अर्थ में क्री धातु से मनिन प्रत्यय होकर के कर्म शब्द बना है, और इधर जो कर्म शब्द है वो पारिभाषिक है, कारक को बताने वाला है। इसलिए इस श्लोक में जो तीन कर्म शब्द हैं उनमें से दो कर्म शब्द तो व्यापार को बताने वाले, क्रिया को बताने वाले हैं, और एक कर्म शब्द कारक को बताने वाला है। तो ये जो कारक हैं, करण कारक, कर्म कारक और कर्ता कारक, इन्हीं के आश्रित क्रिया रहती है। व्यापार रूप क्रिया करण तथा कर्ता कारक के आश्रित होती है, और फल रूप क्रिया कर्म कारक के आश्रित होती है। इसलिए कर्म शब्द आने पर भी इस श्लोक में तीन कर्म शब्द हैं, उनमें से दो तो क्रिया के परामर्शक हैं और एक कारक का परामर्शक है। भाष्य को देखिए, ज्ञानम की उत्पत्ति करते हैं, ज्ञायते अनेन इति सर्व विषयम्। तो ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम यानि समस्त पदार्थों का ज्ञान अर्थात प्रकाश जिससे होता है वो ज्ञान का सामर्थ्य ज्ञान कहलाएगा। और अविशेषेन उच्यते, सर्व विषयम अविशेषेन उच्यते यानी सर्व विषय विषयक ज्ञान। तथा ज्ञेयम यानी ज्ञातव्यम, ज्ञेयम का अर्थ करते हैं ज्ञातव्य, तदपि सामान्येन एव सर्वम उच्यते। जो भी ज्ञान सामर्थ्य से ज्ञात हो रहे हैं पदार्थ, ज्ञान के विषय बन रहे हैं, अनुकूल भोग्यत्वेन रूपेण प्रतिकूल भोग्यत्वेन रूपेण ज्ञात होने वाले विषय मात्र को यहाँ पर ज्ञेय शब्द से लिया जा रहा है। भोग्य का ज्ञान सामर्थ्य ज्ञान हुआ, प्रकाश सामर्थ्य, और ज्ञेय हो गया भोग्य पदार्थ, और परिज्ञाता है उन भोग्य पदार्थों को अपने भोग्य के रूप से अनुभव करने वाला, जानने वाला परिज्ञाता। तथा परिज्ञाता यानी उपाधि लक्षण अविद्या कल्पितो भोक्ता। तो जो उपाधि लक्षण है का मतलब औपाधिक है, बुद्धि उपाधिक चैतन्य है, उपाधि प्रधान है, अविद्या कल्पित, और वो अविद्या से कल्पित है, उपाधिस्त बुद्धिस्त चिदाभास, वो भोक्ता है। इति एतत् त्रयम्, ये जो ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता शब्दित तीन है, येषाम अविशेषेण सर्वकर्मणां प्रवर्तिका, त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदना। तो ये जो समस्त कर्म है, उन समस्त कर्मों के प्रवर्तक ये तीन हैं। इनमें कैसे प्रवर्तकत्व हैं इसे स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार भगवान, कि ज्ञानादिनाम ही त्रयानाम सन्निपाते हानुपादानादि प्रयोजनः सर्वकर्मारंभ स्यात्। जब ज्ञानादि तीनों ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता इनका सन्निपात होता है, का मतलब सन्निधि होती है, उपस्थिति होती है, सन्निपात शब्द का अर्थ है उपस्थिति। तो सन्निपाते यानी उपस्थितो सत्याम, इन ज्ञानादि के रहने पर ही, ज्ञानादि की विद्यमानता में ही हान उपादानादि प्रयोजन सर्वकर्मारंभ स्यात्। हान यानि त्याग, और हान प्रयोजन यानि निवृत्ति प्रयोजन कर्म, जिससे निवृत्ति होती है ऐसा व्यापार क्रिया, और उपादान प्रयोजन कर्म वो है जिससे ग्रहण किया जाता है, ग्रहण है जिस व्यापार का फल उसे कहा जाता है उपादान प्रयोजन क्रिया। और ये जो है आदि शब्द से लेना, जो हान उपादान प्रयोजन नहीं है लेकिन उदासीन जो क्रिया है वो भी ज्ञानादि तीन के रहने पर होती है। वो आदि शब्द से हान उपादान से अतिरिक्त जो ये हैं, तो वो उदासीन रहना भी एक क्रिया है। ये कहा है ना अकर्मणी च कर्मय, जो अज्ञानी अकर्तृ अभोक्तृ आत्मस्वरूप का बोध जिसे नहीं है, अनात्मा सक्रिय कार्यकरण संघात को ही अपना स्वरूप मानता है, तो फिर ये तो सक्रिय होने से इन्हीं को अपना स्वरूप मानने वाला जो है उसमें उसका एक क्षण भी निष्क्रिय रहना संभव नहीं होता। नहीं क्षणमपि जात्वतिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी कभी भी सक्रिय शरीर आदि को मैं मानने वाला अक्रिय नहीं रह सकता। तो इसलिए हान प्रयोजन उपादान प्रयोजन क्रिया जिस समय नहीं कर रहा है उस समय हम लोगों की दृष्टि में उसे उदासीन कहा जाता है, लेकिन वो उदासीन भी करता है उस समय, उसका उदासीन रहना भी व्यापार है, क्रिया है। वो हान उपादान से अतिरिक्त आदि शब्द से ग्राह्य है, उदासीन रहना रहना रूप क्रिया भी, हानादि प्रयोजन उसका नहीं है, हान उपादान। ऐसा जो कर्म है वह कर्म भी ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता इनके सन्निपात में ही होता है। वो भी बिना ज्ञान के नहीं होती, निष्प्रयोजन चेष्टा, वो अंदर से साम हाँ। तो वो जो है व्यर्थ का व्यापार कहा जाता है उसे, लेकिन है वो चेष्टा, वह आदि शब्द से उन्हीं को लेना है। मुख्य प्रयोजन तो हान उपादान होता ही है, अनिष्ट का हान, इष्ट का उपादान, और आदि शब्द से ऐसी जो प्रवृत्तियाँ हैं उसके लिए भी जैसे श्वास उन्मेष निमेश श्वासोश्वास आदि हैं, ये भी सामान्य ज्ञान से होती है, लेकिन इतने अधिक अभ्यास में आ जाती हैं कि पृथक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वो सामान्य ज्ञान से होने वाले व्यापार हैं। तो ज्ञानादीना ये ज्ञानादीनाम ही त्रयाणाम सन्निपाते हानुपादानादि प्रयोजन सर्व कर्मारंभ स्यात्। ये सब होते हैं तभी कर्म होता है, अन्यथा नहीं। ततः अब ये पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई, उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। ततः पंचभी अधिष्ठानादि भी आरब्धम वांग मनः कायाश्रय भेदेन त्रिधा राशीभूतम त्रिषु कर्णादिषु संग्रह्यते इति एतत् उच्यते। तो ततः यानी ज्ञानादि पांच कर्म के, ज्ञानादि तीन कर्म के प्रेरक होने से, कर्म प्रेरक त्रिविध होने से, ये जो पंच भी अधिष्ठानादि भी आरब्धम शरीरादि पांचों से, अधिष्ठान है शरीर, तो अधिष्ठानादि पांचों से अनुष्ठित जो कर्म है, इन सब कर्मों के प्रेरक ये ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता शब्दित तीनों रहेंगे, और प्रयोज्य कोटि में आएंगे ये अधिष्ठानादि पांच, प्रयोजक होंगे ये ज्ञानादि तीन, ये प्रयोजक है, और प्रयोज्य हैं अधिष्ठानादि, और इनसे निर्वर्तित व्यापार हैं कर्म। तो ततः पंच भी अधिष्ठानादि भी ही आरब्धम यानी ज्ञानादि त्रय से प्रेरित होकर के अधिष्ठानादि पांच से आरब्धम यानी अनुष्ठितम कर्म, उसके अवान्तर तीन भेद हैं कर्म के, अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्म अवान्तर तीन विभागों में विभक्त हैं, शारीर वाचिक मानस, इसलिए उसे कहते हैं वांग मनः काय आश्रय भेदेन त्रिधा राशिक भूतम। तो तीन प्रकार का जो ये कर्म है वह त्रिषु कर्णादिषु संग्रह्यते, वह कर्णादि तीनों में निहित होता है। इस अर्थ को उत्तरार्ध के द्वारा बताया जाता है। इति एतत् यानी इत्यर्थ उच्यते। तो कर्णम कर्म करतेति में कर्ण शब्द का अर्थ करते हैं कि कर्णम क्रियते अनेन इति बाह्यम स्रोत्रादि अंतस्थम बुद्ध्यादि। तो बाह्य स्रोत्रादि करण है और अंतकरण है बुद्ध्यादि। जो साधक तमम कर्णम, इस सूत्र से जिसकी कर्ण संज्ञा होती है कर्ण कारक को लेना। और कर्म वो है इप्सित तमम कर्तुहु क्रियया व्याप्यमानम। तो कर्ता के द्वारा निर्वर्तित होने वाली क्रिया से कर्ता जिसे प्राप्त करना चाहता है उसे कहा जाता है कर्तु क्रियया व्याप्यमानम। व्याप्यमानम यानि प्राप्यमानम। कर्ता अपने द्वारा होने वाली क्रिया का क्रिया से जिसे प्राप्त करना चाह रहा है, जिसकी प्राप्ति के लिए क्रिया कर रहा है कर्ता, उसे कहा जा रहा है कर्म। और वो कर्म कारक हुआ। कर्ता को बताते हैं कि कर्ता यानी कर्णानाम व्यापारिता उपाधि लक्षण। तो कर्णों को क्रिया के निर्वर्तन में जो प्रेरित करता है, जो स्वयं कर्णादि से अप्रयोज्य है और कर्णादि का क्रिया निष्पत्ति के लिए प्रवर्तक है, उसे कहा जाता है कर्ता। वो भी औपाधिक है। इति त्रिविध यानि त्रिप्रकार कर्म संग्रह। कर्म संग्रह में संग्रह शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं संग्रीयते अस्मिन् इति संग्रह कर्मणः संग्रह कर्म संग्रह। तो जिसमें संग्रहित होता है कर्म का मतलब क्रिया का जो आश्रय है उसे कहा जाता है कर्माश्रय को कर्म संग्रह शब्द से। वो तीन प्रकार का है। वे तीन प्रकार है करण कर्म कर्ता। इसलिए कहते भाष्कर भगवान की कर्म येसु ही त्रिसु समवैति, इन तीनों में ही समाविष्ट हो जाता है कर्म। तेन अयम त्रिविध कर्म संग्रह, इन तीनों में जिस कारण से कर्म का समावेश हो रहा है इसलिए कहते हैं कर्म संग्रह को कहा जाता है तीन प्रकार का, त्रिविध कर्म संग्रह। अथ इदानीं क्रियाकारक फलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात् सत्वरजस्तमो गुणभेदतः त्रिविधो भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते। इस प्रकार यहाँ पर ये बताया 18वें श्लोक में। पूर्व में तो बताया अधिष्ठानादि के द्वारा कर्म का निर्वर्तन होता है, और ये जो अधिष्ठानादि पांचों बताए गए हैं वे अनात्मा हैं। इसलिए जो प्रवृत्ति रूप व्यापार हैं वह भी अनात्मा में ही हैं। अधिष्ठानादि से ही कर्म निर्वर्तित हो रहा है, मतलब प्रवृत्ति जितनी भी है, प्रवृत्ति या निवृत्ति, वह उसे प्रयोज्य व्यापार कहा जाता है। वह प्रयोज्य व्यापार भी अधिष्ठानादि रूप अनात्मा से ही हो रहा है। आत्मा प्रयोज्य व्यापार से असंश्लिष्ट है। और यहाँ पर ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, इससे बताया गया जो प्रयोजक है, अधिष्ठानादि का प्रयोजक भी यानी प्रयोज्य भी अनात्मा है और प्रयोजक भी अनात्मा है। ये जो ज्ञान वो भी अनात्मा है, प्रयोजक ज्ञान। और प्रयोज्यक ज्ञेय भी अनात्मा है और परिज्ञाता भी अनात्मा है, और वास्तविक आत्मा का जो स्वरूप है वह प्रयोज्य व्यापार से भी, प्रयोजक व्यापार से भी रहित है। जैसे प्रयोज्य व्यापार से असंश्लिष्ट है, ऐसे प्रयोजक व्यापार से भी असंश्लिष्ट है। प्रयोजक व्यापार को कहा जाता है प्रेरणा, और प्रयोज्य व्यापार को कहा जाता है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति तथा प्रेरणा ये दोनों भी अनात्मा अधिष्ठानादि तथा ये परिज्ञानादि के हैं, न कि शुद्ध आत्मस्वरूप के। शुद्ध आत्मस्वरूप तो प्रेरणा रूप व्यापार तथा प्रवृत्ति रूप व्यापारों से असंश्लिष्ट निर्विकार ही है। ये एक प्रकार से यहाँ पर बताया। और उस निर्विकार आत्मस्वरूप का जो ज्ञाता होता है, अनुभविता होता है, मैं के रूप में हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित बोध उस निर्विकार आत्मस्वरूप का जिसको है, वह कर्म निष्ठा का अधिकारी नहीं है, अपितु ज्ञान निष्ठा का, ज्ञान निष्ठा में ही वह स्थित है, ज्ञान निष्ठा है। ये इन श्लोकों के द्वारा बताया जा रहा है। तो यहाँ मुख्य रूप से उसे प्रयोजक व्यापार से रहित बताया। अब ये बताया जा रहा है तो जो भी क्रिया यानी कर्म है, व्यापार है, और क्रिया के निर्वर्तक कारक है, और चाहे वह प्रयोज्य कारक हो या प्रयोजक कारक हो, प्रेरक हो या प्रेर्य हो, और क्रिया शब्द से लेना प्रेरक का व्यापार और प्रयोज्य का व्यापार, वो क्रिया है कर्म, और कारक शब्द से लेना प्रयोजक तथा प्रयोज्य रूप कारक, और फल से लेना उन कारकों के व्यापार से निष्पन्न होने वाला जो फल, ये सब के सब कर्म का फल है। तीन प्रकार का, इष्टम, इष्ट अनिष्ट और मिश्र। अनिष्ट मिष्ट मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रत्येकः, वो है उत्कृष्ट, निकृष्ट और मध्यम योनि की प्राप्ति। वह भी एक प्रकार से जो कर्म फल है, क्रिया भी, क्रिया के निर्वर्तक कारक भी और क्रिया का फल भी, ये त्रिगुणात्मक है। या तो सात्विक कर्म होगा जो पहले बताया, या तो राजस होगा या तो तामस होगा, ऐसे कारक भी सात्विक, तामस, राजस कारक हो, और ये सात्विक, राजस, तामस में से कोई न हो ये संभव नहीं है। और फल भी सात्विक, राजस, तामस भेद से तीन प्रकार का है, उसे बताया जा रहा है। तो ये कहते हैं अथ इदानिम क्रिया कारक फलानाम सर्वेशान गुणात्मकत्वात्, गुण शब्द से लेना सत्व, रज, तमात्मक तीनों गुणों को, और ये क्रियाकारक फल ये सब के सब गुणात्मक हैं, का मतलब त्रिगुणात्मक हैं। इसलिए सत्व, रजस, तमो गुण भेदतः त्रिविधो भेदः, क्रियाकारक फल इन सब का तीन प्रकार का भेद होता है। ये तीन तीन प्रकार के होते हैं, क्रिया भी तीन प्रकार की, कारक भी तीन प्रकार का, और फल भी तीन प्रकार का। क्यों? ये स्वयं त्रिगुणात्मक होने के कारण गुण तीन प्रकार के हैं, तो ये भी तीन तीन प्रकार के हो जाएंगे। तो भेदो वक्तव्य, इसलिए गुण भेद निमित्तक इन क्रिया कारक फलों का भी तीन प्रकार का भेद कहना चाहिए, इसलिए आगे वाला ग्रंथ प्रारंभ होता है। इसलिए कहते इति आरभ्यते, तो 19वें श्लोक का उच्चारण कर लें। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् श्रृणुतान्यपि। तो ज्ञानं और यहाँ कर्म शब्द से लेना क्रिया मात्र को, तो ज्ञान भी तीन प्रकार का है, सात्विक राजस तामस भेद से, और कर्म यानी क्रिया भी तीन प्रकार की है, और कर्ता भी तीन प्रकार का है। तो कहा ये जो ज्ञान कर्म और कर्ता तीनों के तीन तीन प्रकार बताए जा रहे हैं, वो किस को लेकर के प्रकार का यानी भेद का प्रयोजक कौन है, तो गुण भेद, इसलिए कहते गुण भेदतः यानी सत्व रज तम इन गुणों के तीन भेद होने से गुणात्मक ज्ञान भी तीन प्रकार का है, गुणात्मक कर्म यानी क्रिया भी तीन प्रकार की है, और गुणात्मक कर्ता भी तीन प्रकार का है। तो ये कहाँ पर बताए गए हैं इनके तीन तीन प्रकार, कहते गुण संख्याने प्रोच्यते, तो गुण संख्यान है सांख्य दर्शन, गुण का सम्यक प्रकार से ख्यापन जहाँ पर हुआ है, कथन जहाँ पर हुआ है, तो गुणों का सम्यक प्रकार से निरूपण सांख्य शास्त्र में हुआ है, इसलिए यहाँ गुण संख्यान शब्द का अर्थ है सांख्य शास्त्र। यद्यपि सांख्य का ब्रह्म सूत्र में स्थान स्थान पर खंडन है और यहाँ गीता में भी है, लेकिन 18वें अध्याय के शुरू में भी दूसरे श्लोक में एक सांख्यों का पक्ष दोषवत कर्म है इसलिए उसका परित्याग ही करना चाहिए, प्रकृति पुरुष विवेक ही करना चाहिए, ये सांख्य का पक्ष प्रत्याख्यान कर दिया है ना, पहले उसका अनुवाद किया और ये बताया गया कि यज्ञ दान तपश्चैव ये तीनों त्याज्य नहीं है, यज्ञ दान तप का त्याग न करें, न त्याज्यम कार्यम एव तत्, तो न त्याज्यम ये कह करके वो तो कहते हैं कर्म मात्र का त्याग करो, और भगवान कहते हैं इन तीनों का त्याग न करें, इनसे अतिरिक्त बाकी जो है ये तीनों है नित्य नैमित्तिक कर्म, और इनसे अतिरिक्त सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म का भले ही त्याग कर लें, लेकिन नित्य कर्म त्याज्य नहीं है, ये कह करके खंडन किया है यद्यपि। और यहाँ पर उनका गुण संख्यान शब्द से ग्रहण किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है गुणों का सम्यक कथन सांख्य शास्त्र में हुआ है, और ये गुण भेद से ज्ञान तीन प्रकार का, कर्म तीन प्रकार का, और कर्ता तीन प्रकार का बताया गया है कापिल शास्त्र में, सांख्य शास्त्र में, ये कह रहे हैं का मतलब उसे समर्थक के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो कहते हैं भले ही कुछ कुछ जितने अंश में वेद विरुद्धता है उतने अंश में वो परित्याज्य है, अप्रमाण है, लेकिन इस अंश में वो ग्राह्य है। जैसे ये तेन योग प्रत्युक्त कह करके योग का भी खंडन करते हैं पातंजल दर्शन का, लेकिन जो खंडनीय अंश है उतने का खंडन, और उपादेय अंश जो है अष्टांग योग उसका तो ज्ञान के साधन के रूप में ग्रहण करते हैं, उतने अंश में वह वेद अविरुद्ध होने से उपादेय है। ऐसे कपिल शास्त्र में सत्व रज तम तीन गुण तथा तीन गुण भेद से ज्ञान का त्रैविध्य, कर्म का त्रैविध्य और कर्ता का त्रैविध्य जो बताया गया है वह वेद अविरुद्ध है। इसलिए वेद अविरुद्ध अर्थ का कुशलता से प्रतिपादन उन्होंने किया है तो वह उपादेय है, ग्राह्य है उतने अंश में ही। इसलिए कहा जा रहा है कि गुण संख्याने यानी सांख्य दर्शने प्रोच्यते, ये गुण भेद से ज्ञानादि का त्रैविध्य सांख्य शास्त्र में बताया जाता है और उसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो सांख्य शास्त्र में बताया गया है उसे तुम सावधान चित्त होकर के सुनो, वैसा ही अवधारण कर लो और ये निश्चय कर लो कि ये सारे अनात्मा के ही भेद हैं। इसलिए आत्मा न तो त्रिविध गुण भेद से त्रिविध जो ज्ञान है तदात्मक नहीं है, यद्यपि श्रुति आत्मा को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म करके ज्ञान स्वरूप कर रही है, लेकिन वह ज्ञान ये जो यहाँ प्रेरक ज्ञान बताया जा रहा है वो नहीं है, वो तो निर्विकार ज्ञान है, उसमें तो प्रेरक का जो प्रेरणा रूप व्यापार है वह भी नहीं है, उस प्रेरणा रूप व्यापार से भी रहित है वो, तब तो निर्विकार होगा वो, उस ज्ञान का सात्विक राजस तामस भेद नहीं है जो स्वरूपभूत ज्ञान है। ये सात्विक राजस तामस भेद हैं जो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है उसका भेद, जो प्रमाणों से उत्पन्न हो रहा है अंतःकरण का परमात्मक वृत्ति विशेष उसके भेद बताए जा रहे हैं ये तीन, वो गुणात्मक है और आत्मा तो गुणातीत है। हाँ, तो आत्मा तो गुणातीत है इसलिए उसका ये त्रैविध्य नहीं होगा, जो गुणात्मक है उसका त्रैविध्य बताया जा रहा है। तो यथावत श्रृणुतान्यपि, तो ये जो कर्ता के करण के कर्म के तथा ज्ञान के तीन तीन प्रकार बताए गए हैं उन्हें भी तुम मेरे वचन से सुनो। मैं यथावत बता रहा हूँ का मतलब युक्ति और श्रुति के आधार पर बता रहा हूँ। उतने अंश में सांख्य दर्शन स्रोत है, श्रुति को आधार बना करके ही वो निरूपण किया है गुणों का, इसलिए यथावत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि यथावत शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे यथा न्यायतः यथा शास्त्रतः, का मतलब शास्त्र यानी वेद और न्याय यानी युक्ति, तो वेद सम्मत युक्ति संगत जो ये गुण भेद को लेकर के ज्ञानादि का भेद है उसे मैं बता रहा हूँ जो सांख्य दर्शन में कहा गया है, उसे यहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे ठीक से सुनो। इसके भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।